तब सब लोगों ने मिलकर यही निश्चय किया कि भगवान सूर्य नारायण जी उसकी मुक्ति के लिए जो उपाय बतावे वही करना चाहिए। यह सुनकर गोकर्ण जी ने भगवान सूर्य जी की ओर देखकर कहा, हे भगवन, आप सारे जगत के साक्षी हैं, आपको नमस्कार है, आप मुझे धुंधुकारी की मुक्ति का साधन बताइए। यह सुनकर सूर्यदेव जी ने दूर से ही स्पष्ट वाणी में कहा, श्रीमद् भागवत जी से मुक्ति हो सकती है, तुम उसका सप्ताह परायण करो। भगवान सूर्य जी का यह ध्वनि रूप वचन वहां सब लोगों ने सुना और सब ने यही कहा, यह तो बहुत सरल साधन है, इसको यतन पूर्वक करना चाहिए। गोकर्ण जी भी ऐसा ही निश्चय करके कथा वाचने को तैयार हो गए। उस समय वहां कथा सुनने के लिए आसपास के स्थानों और गांवों से लोग एकत्रित होने लगे। अपंग, अंधे, बूढ़े और मंद भाग्य पुरुष भी अपने पापों का नाश करने के लिए वहां आ पहुंचे। इस प्रकार वहां बहुत बड़ा समाज जुट गया, जो देवताओं को भी आश्चर्य में डालने वाला था। जिस समय गोकर्ण जी व्यास गद्दी पर बैठकर कथा वाचने लगे, उस समय वह प्रेत भी वहां आया और इधर उधर बैठने के लिए स्थान ढूंढने लगा। इतने में ही उसकी दृष्टि एक साथ गांठ वाले ऊंचे बांस पर पड़ी। उसी के नीचे वाले छेद में घुसकर वह कथा सुनने के लिए बैठा। वायु रूप होने के कारण वह बाहर कहीं बैठ नहीं सकता था, इसलिए बांस में ही घुस गया था। गोकर्ण जी ने एक वैष्णव ब्राह्मण को प्रधान श्रोता बनाकर पहले स्कंद से ही स्पष्ट वाणी में कथा सुनानी आरंभ की। सायंकाल में जब कथा बंद होने लगी, तब एक विचित्र घटना घटित हुई। तब श्रोताओं के देखते देखते तड़ तड़ शब्द करती हुई बांस की एक गांठ फट गई। दूसरे दिन शाम को दूसरी गांठ फटी और तीसरे दिन भी उसी समय तीसरी गांठ फट गई। इस प्रकार 7 दिनों में उस बांस की 7 गांठों को फोड़कर धुंधुकारी ने बारहों स्कंदों के श्रवण से निष्पाप हो प्रेत योनि का त्याग कर दिया और दिव्य रूप धारण करके वह सबके सामने प्रकट हो गया। उसका मेघ के समान श्याम वर्ण था, शरीर पर पीतांबर शोभा पा रहा था, गले में तुलसी जी की माला उसकी शोभा बढ़ा रही थी, मस्तक पर मुकुट और कानों में दिव्य कुंडल झलमला रहे थे। उसने तुरंत अपने भाई गोकर्ण को प्रणाम किया और कहा, हे भाई, तुमने कृपा करके मुझे प्रेत योनि के कलेशों से मुक्त कर दिया। प्रेत योनि की पीड़ा नष्ट करने वाली यह श्रीमद् भागवत जी की कथा धन्य है तथा भगवान श्री कृष्ण जी के परम धाम की प्राप्ति कराने वाला इसका सप्ताह परायण भी धन्य है। सप्ताह कथा सुनने के लिए बैठ जाने पर सारे पाप कांपने लगते हैं। उन्हें इस बात की चिंता होती है कि अब यह कथा शीघ्र ही हम लोगों का अंत कर देगी। जैसे आग गीली, सूखी, छोटी और बड़ी सभी तरह की लकड़ियों को जला डालती है, उसी प्रकार यह सप्ताह श्रवण मन, वाणी और क्रिया द्वारा किए हुए इच्छा या अनिच्छा से होने वाले छोटे बड़े सभी तरह के पापों को भस्म कर देता है। विद्वानों ने देवताओं की सभा में कहा है कि इस भारतवर्ष में जो पुरुष श्रीमद् भागवत जी की कथा नहीं सुनते, उनका जन्म व्यर्थ ही है। यदि भागवत शास्त्र की कथा सुनने को ना मिली तो मोह पूर्ण पालन करके हस्त पुष्ट और बलवान बनाए हुए इस अनित्य शरीर से क्या लाभ हुआ, जिसमें हड्डियां ही खंबे हैं जो नस नाड़ी रूप रसियों से बंधा है, जिसके ऊपर मांस और रक्त का लेप करके उसे चमड़े से मढ़ दिया गया है, जिसके भीतर से दुर्गंध आती रहती है, जो मल मूत्र का पात्र ही है, वृद्धा अवस्था और शोक के कारण जो परिणाम में दुखमय जान पड़ता है, जिसमें रोगों का निवास है, जो सदा किसी कामना से आतुर रहता है, जिसका पेट कभी नहीं भरता, जिसको सदा धारण किए रहना कठिन है, तथा जो अनेक दोषों से भरा हुआ और क्षण भंगुर है, वही यह शरीर कहलाता है। अंत में इसकी तीन ही गतियां होती हैं। यदि मृत्यु के पश्चात इसे गाड़ दिया जाए तो इसमें कीड़े पड़ जाते हैं, कोई पशु खा जाए तो यह विष्ठा बन जाता है, और यदि अग्नि में जला दिया जाए तो यह राख का ढेर हो जाता है। ऐसी दशा में भी मनुष्य इस अस्थिर शरीर से स्थाई फल देने वाला कर्म क्यों नहीं कर लेता? प्रातः काल जो अन्न पकाया जाता है वह शाम होने तक बिगड़ जाता है, फिर उसी के रस से पुष्ट हुए इस शरीर में नित्यता क्या है? इस लोक में श्रीमद् भागवत जी का सप्ताह सुनने से अपने निकट ही भगवान जी की प्राप्ति हो जाती है। अतः सब प्रकार के दोषों की निवृत्ति के लिए एकमात्र यही साधन है। जहाँ कथा श्रवण करने से जड़ एवं सूखे बांस की गांठें फट सकती हैं, वहीं यदि हृदय की गांठें खुल जाएं तो क्या आश्चर्य है? जो भागवत जी की कथा सुनने से वंचित है, वे लोग जल में बुदबुदों और जीवों में मच्छरों के समान केवल मरने के लिए पैदा हुए हैं। सप्ताह श्रवण करने पर हृदय की अज्ञानमयी गांठ खुल जाती है, सारे संदेह नष्ट हो जाते हैं और बंधन के हेतुभूत समस्त कर्म क्षीण हो जाते हैं। यह भागवत कथा एक महान पुण्य तीर्थ है। यह संसार रूपी कीचड़ के लेप को धो डालने में अत्यंत पटु है। विद्वान पुरुषों का मत है कि जब यह कथा तीर्थ चित में स्थिर हो जाए तो मनुष्य की मुक्ति निश्चित ही है। धुंधुकारी इस प्रकार की बातें कह ही रहा था कि उसे लेने के लिए आकाश से एक विमान उतरा। उससे चारों ओर मंडलाकार प्रकाश पुंज फैल रहा था। उसमें भगवान जी के बैकुंठवासी पार्षद विराजमान थे। धुंधुकारी सब लोगों के देखते देखते उस विमान पर जा बैठा। उसमें आए हुए श्री विष्णु पार्षदों को देखकर गोकर्ण जी ने उनसे इस प्रकार पूछा, भगवान जी के हे परिकरों, यहाँ तो बहुत से शुद्ध अंतःकरण वाले मेरी कथा के श्रोता बैठे हुए हैं, आप लोग एक ही साथ इनके लिए भी विमान क्यों नहीं लाए? देखने में आता है सबने समान रूप से यह कथा श्रवण किया है, फिर फल में क्यों इस प्रकार भेद हुआ, यह बताने की कृपा कीजिए। भगवान जी के पार्षद बोले, हे गोकर्ण जी, इनके कथा श्रवण में भेद होने से ही फल में भी भेद हुआ है। यद्यपि श्रवण सब लोगों ने ही किया है, किंतु इसके जैसा मनन किसी ने नहीं किया है, इसीलिए फल में भेद हुआ है। पुनः कथा श्रवण करने पर यह फल भेद भी दूर हो जाएगा। प्रेत ने 7 रात उपवास करके कथा श्रवण किया है, अतः उसने स्थिर चित्त से भली भांति मनन आदि किया है। जो ज्ञान दृढ़ नहीं होता वह व्यर्थ हो जाता है। इसी प्रकार ध्यान न देने से श्रवण, संदेह से मंत्र और चंचल चित्त होने से जप निष्फल हो जाता है। वैष्णव पुरुषों से रहित देश, कुपात्र ब्राह्मण से कराया हुआ श्राद्ध, अशोत्रिय को दिया हुआ दान और सदाचारहीन कुल भी नष्ट ही समझना चाहिए।